Hebt u aan Vaderdag gedacht vandaag? Nou, ja? Kijk, dat bedoel ik. Heb je aan de Hemelse Vader gedacht? En heb je voor jezelf besloten wat je aan hem wil geven als cadeau? Ik heb verleden week daarover gesproken. En het is natuurlijk fijn, dat commerciële spel, waardoor mensen ook van de dienst wegblijven omdat ze thuis verplichtingen hebben met Vaderdag. Maar Vaderdag is eigenlijk een Vaderdag die je moet hebben met een hoofdletter. En niet datgene, het is natuurlijk leuk om cadeautjes te krijgen hoor, ik ben ook blij met hetgeen wat ik van dochters heb gekregen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat uw relatie met God een relatie is van vader en kind. En dat u daarvan bewust wordt. En dat u niet licht daarover denkt. Want die vader, die zorgt voor u. En die vader geeft verandering in situaties waar je in je verkeert. En die vader heeft u van ganse hart lief. En hoe is het met uw liefde terug naar hem toe? Staat u er als bij stil dat u tegen uw hemelse vader zegt, ik hou van u. Doet u dat wel eens? Ja, het wordt ineens zo stil in de kerk, maar ik had toch zeker twee amens verwacht. Hebt u dat wel eens gezegd tegen uw vader afgelopen? Vader, ik hou van u. Amen. Jongen, weer dezelfde mensen. Hè? Is toch triest? Dat er zo weinig mensen daaraan denken om tegen de hemelse vader te zeggen, ik hou van u. Ik heb u van harte lief. Dat is een goede verhouding, dat is een goede relatie die je opbouwt met je hemelse vader. Ik ga over Exodus spreken, u kunt het volgen. Het gaat over het volk van Israël, dat wordt uitgeleid en dat komt in de woestijn terecht. En op een gegeven moment dan begint de dorst te komen. Het is ontzettend warm in dat land. En op een gegeven moment denken ze, nou hebben we een bron gevonden. Ze liepen in de woestijn Sur 3 dagen lang. En op een gegeven moment denken ze een bron gevonden te hebben. Een bron wat hun dorst zou lessen. En dan blijkt dat die bron van Mara compleet ongeschikt te zijn. De bron die geen goed water voortbrengt. Een bron die op een gegeven moment de dorst van de mensen niet kan lessen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er dit. Wat moeten wij drinken? Wat moeten we drinken? De mensen die op een gegeven moment meegaan met Mozes hebben al zoveel dingen meegemaakt dat zij een God van wonderen hebben gevolgd. En op het moment dat het even verkeerd is, dan zeggen ze tegen Mozes, wat moeten wij drinken? Er is paniek in de zaak. Er is paniek onder de mensen, want ze hebben dorst en daar is geen goed water. En zo is het vaak ook met ons als mensen. God heeft zoveel dingen in ons gedaan, veranderd. Hij verklaart zijn liefde, hij heeft zijn zoon aan ons gegeven. Maar als het even misgaat, dan raken we in paniek en dan zeggen wij, hoe moet ik die zaak oplossen? Dat moet je ook niet doen. Je moet naar je hemelse vader gaan. Je moet tegen je hemelse vader zeggen, hemelse vader, dit is het probleem waarin ik zit. En ik vraag u of u daar een oplossing voor wilt geven. En Mozes die wordt dan eigenlijk een beetje geconfronteerd met deze mensen. En dan zegt vers 25, en hij riep luide tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water, toen werd het water zoet. Broers en zusters, datgene wat daar gebeurt, u kunt het allemaal volgen hier zo, tot vers 27. Datgene wat daar gebeurt is eigenlijk een afspiegeling van wat ook in de gemeente, maar ook in uw persoonlijk leven kan gebeuren. Mozes. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de schelffeest en ze gingen schelf zee. En zij gingen naar de woestijn Zur. 3 dagen reizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. Een mensenleven kent hoogtepunten en ook tegelijk zijn er dieptepunten, vaak naast elkaar. We kennen dat in de situatie van Jezus. De ene dag riepen ze Hosanna en de andere dag werd hij gekruisigd. Toen riepen ze kruisig hem, kruisig hem. En ik moet u zeggen, dat zijn zaken die wij in ons leven meemaken. Een blij bericht. En dan ben je net verheugd daarin. En dan komt er weer een verkeerd bericht naar je toe. Weet u? Als je 10 berichten op een dag zou hebben, waarvan 9 er glorieus zijn, echt zegenrijk, waardoor je opgebouwd wordt en waardoor je blij wordt, waardoor je uit de situatie van je leven getild wordt. Als van die 10 berichten er 9 positief zijn en er komt dan de 10e of misschien wel de 1e en die is negatief. Weet u wat er gebeurt? Of weet u dat niet? Dan blijft die ene hangen. Dat negatieve bericht, dat houdt je bezig. En dat negatieve bericht, dat haalt je naar beneden. En dat kunnen verschillende dingen zijn die op je pad gebracht worden, in je gedachtenwereld worden gebracht. En dat houdt je bezig. En dat houdt je bezig. En op een gegeven moment, als je het niet uitlevert, dan raak je gevangen in die gedachten. En dan ben je helemaal op een gegeven moment lam geslagen. En de duisternis die lacht zich kapot. Dan denkt hij, hè? Die ene heeft een diepere invloed gehad in het mensenleven dan die 9 andere dingen. Ze hadden 3 dagen gelopen. En ze hadden de Heer groot gemaakt toen ze vertrokken. En gaandeweg, toen ze merkten hoe moeilijk de weg was en hoe droog de situatie was waarin ze liepen. En misschien hadden ze voor de eerste dag hadden ze nog genoeg drinken bij zich. Maar langzamerhand, op het eind van de dag, raakte het drinken op. En het werd heel plotseling, kwamen ze in een diepe situatie en een ernstige situatie. En dat kan in ons leven ook zo zijn. Maar het is goed. Het is goed om dan te weten bij wie je te raden gaat. Het is goed om dan datgene los te laten waardoor je zo ingeklemd wordt in je geestelijk leven. Waardoor je het leven niet meer ziet zitten. De duisternis is erop uit om je kapot te maken. De duisternis is erop uit om destructieve gedachten in je hoofd te planten. En dat gebeurde daar op de weg. Op een gegeven moment raakten ze eigenlijk de weg kwijt. Terwijl Mozes wist, die weg moest hij gaan. En ze wisten, daar is Mara. En ze hadden hun hoop gevestigd op Mara. Maar dat bleek dus niet te voldoen. Het water was niet te drinken. Ze werden op de proef gesteld. Ook de weg ernaartoe. Het was geen geplaveide weg. Het was een weg die vol lag met grote en kleine keien. Ik heb het voor u nagegaan. De mensen konden geblesseerd raken of verwond raken. Kortom, het waren geen prettige omstandigheden. Er is van bekend dat er zandstormen zijn die je lichaam striemen. Dat die stormen zo hard zijn dat je verwond raakt, dat er striemen op je lichaam komt. En als je op die weg bent en je denkt op een gegeven moment, daar is een wolk en er komt regen. En dan valt die regen, maar voordat die regen op de grond komt, is het reeds verdampt. In die situatie zaten de mensen. Zur betekent ook niets anders dan muur. Ze liepen tegen een muur aan. En op een gegeven moment dan, als je tegen zo'n muur aanloopt in jouw eigen leven, Waar heb je dan je hoop op gesteld? Waar heb je dan je hoop gesteld? Ik hoor het zo vaak van mensen. Die hebben dan de Heer Jezus van harte lief. En er hoeft maar een kleinigheid te gebeuren. En dan zijn ze de weg kwijt. En dan weten ze niet meer wat ze moeten doen. En ze zijn teleurgesteld. Ja, God, u hoort mij niet. En God ziet me niet. En ik bid al zo lang. En hij geeft geen antwoord. God antwoordt altijd. Maar bent u klaar om het antwoord van God te ontvangen? Want dat is het andere. Dat is het andere. We denken altijd één richting verkeer. Maar als ik altijd maar zou praten met mijn vrouw, zo alleen maar praten en mijn vrouw mijn mond moet houden, dan is dat ook geen goede relatie. We hebben het wel eens, dan zeg ik, hou eens even je mond. Maar het is ook goed dat je God de kans geeft om datgene wat je vraagt in je leven, om te luisteren naar hem. Te luisteren naar hem. Hem de kans te geven iets tegen jou te zeggen. Het is pijnlijk voor die mensen. Het is pijnlijk. En ze kwamen te Mara, maar konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men de plaats Mara. 3 dagen door de woestijn. Dan denken dat er iets een oplossing komt. En dan op een gegeven moment de grote teleurstelling. En dan, u en ik, als u zo'n teleurstelling in uw leven krijgt, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u daarmee om? Vind je jezelf zielig? En zak je in zelfmedelijden? Of zeg je, Heer, u kent mijn situatie. Weet u, God kent u beter dan uzelf. God kent u beter. En hij weet exact wat hij moet doen op zo'n moment. En hij zal u tegemoet komen. Maar als je zegt, ja, nou, dat helpt toch niks om God te bidden, want hij antwoordt toch niet. Dan is de vraag, hoe vaak heb je geluisterd naar God? En hoe vaak is God niet geweest in je leven die oplossingen aanreikte die je niet zag omdat je zo zielig was? Ja, ik ben hartstikke zielig. Ik ben de zieligste mens ter wereld. En God komt met oplossingen. En die oplossingen worden door ons vaak genegeerd. Weet u, je doet God tekort als je tegen God zegt dat het een God is die niet antwoordt. God antwoordt altijd. En dat hoeft niet meteen te zijn dat er een stem uit de hemel komt die tegen je zegt van, hallo, hier ben ik. Maar het kan best zijn dat er een situatie verandert in je leven, in je gezin, in je omgeving, waar God al lang mee bezig was. En dan komt die situatie die verandert. Ik noem het maar in het gezin. En dan? Oh, dat heb ik voor elkaar gekregen. Ik heb flinke brieven geschreven. Ik heb hem aan de telefoon gezegd hoe de waarheid is. Maar ben je dankbaar dat God ingegrepen heeft? Heb je God daarvoor gedankt? En er kunnen zoveel dingen genoemd worden dat God een verandering brengt. En dan, hoe ga je daarmee om? Mara betekent bitter. En ik heb eens nagegaan. En ik heb het ook eerder tegen u gezegd. Het ligt dichtbij Hawara. En Hawara betekent verderf. Verderf. En ik ben voor u gaan zoeken. Waarom heeft de naam Hawara dat meegekregen, verderf? Nou, blijkt dus dat de grond daaromheen met heel veel zoute mineralen zit. En door de wind opgejaagd komt dat in de bron van Mara terecht, waardoor het water ongeschikt raakt. Wat typisch, dat de betekenis in de Bijbel hebben een diepere achtergrond die wij kennen. En zo is het eigenlijk ook in ons leven terug te vinden. En toen morde het volk tegen Mozes en zeiden: wat moeten wij drinken? In plaats hun vertrouwen op God te stellen en de uitkomst van God te verwachten, begon het volk opnieuw Mozes daarvan te beschuldigen. Maar Mozes, en dat waardeer ik in deze broeder, Mozes was standvastig. Hij liet zich niet omverkletsen door de mensen en de nood die ze hadden. Hij had het doel voor ogen. Hij wist dat God hem geroepen had. Ook al werd zijn geloof door de situatie misschien ondermijnd en door de mensen om hem heen. Vaak wordt door buitenstanders kritiek geuit. Denkt u maar aan Job. Job, hoe zijn vrouw tekeer ging tegen hem. En zijn vrienden, hoe ze met hem omgingen. En Job zat daar. Maar had zijn vertrouwen op God gesteld. En in Mozes herken ik datzelfde geloof. Hij had zijn vertrouwen op God gesteld. Mozes had vaker kritiek gehad. Maar hij wist hoe hij zich daarin moest opstellen. Hij geloofde in een God van Israël. Hij geloofde in een God die een oplossing zou aandragen. Hij wist dat God alleen hulp kon bieden. Want in zijn wandel met God had hij gezien hoe God daden verrichtte en verlossingen gaf. En hij riep tot met luide stem tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Hij wierp het op het water. Toen werd het water zoet. Weet u, ik ben de laatste tijd bezig in de Bijbel te ontdekken dat of het nou Jezus is of dat het God is in het Oude Testament, God doet het wonder niet zelf. Hij verricht het wonder, maar hij betrekt de mens daarin. God betrekt u en mij om wonderen te doen. Hij doet dat en dan zegt hij op een gegeven moment tegen Mozes: kijk, daar ligt een stok. Pak het en gooi het in het water. Dus Mozes moest naar die stok lopen, oprapen en hij moest dat in die bron gooien opdat het veranderen zou. Een andere situatie is dat die blinde man daar zit aan de poort. En die roept en dan zegt God, dan zegt Jezus tegen de mensen: breng hem hier. God wil u altijd betrekken opdat u getuige wordt van het wonder wat God kan verrichten. En Mozes, zijn geloofsleven, hij twijfelde niet aan, maar opnieuw werd het versterkt. En dit zit erachter. Het hout is het symbool wat naar het kruis wijst. God heeft op een gegeven moment dingen in het Oude Testament vastgelegd, opdat wij in het Nieuwe Testament het zouden herkennen. Opdat wij het zouden herkennen in ons persoonlijk leven. Het hout wat hier kwam, dat was op een gegeven moment het wijzen in het Oude Testament dat er ooit een kruis opgesteld zou worden. Een hout waar een persoon aan genageld zou worden die de zonde van de wereld op zich nam. En weet je wat het teleurstellend is? Dat mensen vaak zeggen: ja, maar ik ben een slecht mens. En ik heb gezondigd. En terwijl God al zo vaak het vergeven heeft. In plaats dat wij dankbaar worden dat God het vergeven heeft, dat God ons een nieuwe start geeft, dat God ons nieuwe mogelijkheden geeft, blijven we hangen in datgene wat wij ooit eens in het verleden hebben gedaan, wat niet goed was. God is een God van nieuwe kansen, broeders en zusters. En dat is zo geweldig. Dat is zo geweldig. En als je die kansen ziet, Dan word je daar blij van. Dan zeg je: dank u wel, Heer, dat u bemoeienis met me hebt gehad. Dat u me een nieuwe kans geeft. Dat u me nieuwe mogelijkheden geeft. Om dat probleem wat op mijn weg was, of de situatie waarin ik je verzaalde, dat u daar mee bezig bent. En dat u zich opnieuw zal betonen als een levende God. Ze hadden lichamelijk, hadden ze dorst. Maar hoe vaak is het niet dat mensen geestelijk dorst hebben? En waar moet dat gelest worden? Stel nou voor dat je, ik heb het zelf een keer gehad en misschien u ook wel eens een keer, dat je de kraan openzet. Je hebt hartstikke veel dorst. En je zet de kraan open. En er komt lauw water uit. Kijk me zo aan. Heb het nooit gehad, zeker. Hè? Lauw water vind je lekker. Nou ben je een uniek mens. Kom getuig hier. Maar dan verwacht je dat frisse water. En in één keer is dat lauw. En dan, ik spuugde het uit. Want ik had een andere verwachting toen ik de kraan opendeed. Ik verwachtte koel, helder, niet Heineken, maar water. En op een gegeven moment, dat verfriste mij. Dat maakte mij blij. En ik dacht, tjoh, wat een geweldig iets dat de kraan zo werkt. Wij zijn bevoorrecht, weet u dat? In heel veel landen, dan moeten ze kilometers lopen om water te halen. En dat zijn ook nog niet zulke koude landen. Op het moment dat ze met dat water ergens zijn, dan is het water ook lauw. Maar dat voorbeeld geef ik u, omdat in deze situatie moesten ze een oplossing krijgen voor hun geestelijke en lichamelijke nood. En wij, u en ik, hebben het antwoord. Wij worden vaak geconfronteerd met mensen die een geestelijke nood hebben. En wat doet u dan? Wat doet u dan? Het wordt me te moeilijk. Is dat uw reactie? Of je zegt, ja joh, daar ben ik niet voor. Of help je die persoon door met die persoon te bidden? Ze zeggen, joh, ik ben niet deskundig op dat gebied waarmee je zit. Maar ik weet één ding. Ik heb een levende God die ik dien. En zijn leven betekent voor mij heel wat. En dat wil ik met jou delen. Dat God jouw probleem, jouw situatie, hier zo in deze woestijnsituatie wordt. En dan kan de zon ontzettend branden in je, op je lichaam. En ook in de zonde, in de wereld waar we leven, waar van alles op ons afkomt. Dan kan je ook in zo'n woestijnsituatie verkeren. En dan voel je dat de zon van de zonde op je brandt. En dat je dan tegen de persoon zegt, joh, zullen we samen naar God gaan? Zullen we God vragen om een verandering te maken in jouw situatie? Dat de verfrissing die je van God krijgt, dat zal eeuwigheidswaarde hebben. Dat je deel krijgt aan Gods liefde en aan Gods genade. Broers en zusters, soms kun je redenen hebben om bitter te geraken. Bitter. Omdat datgene wat je voor ogen had, dat het niet gerealiseerd wordt. En dat je er al zo lang op wacht. En dan kan het zijn dat je bitter wordt. Dat je ook misschien je geduld verliest. En dat is nog niet zo erg. Maar dat je God verliest. En God afwijst in je leven. Dat je tegen God zegt, ja, maar luister, Heer, ik wacht al zo lang. Er zijn genoeg redenen om jezelf te rechtvaardigen. Om bitter te zijn. En dan mag u vanmiddag zelf al invullen, wat zijn de angels in uw leven die u bitter maken? Teleurstelling, angst, verdriet, eenzaamheid en ga zo maar door. Al die dingen, die kun je, daar kan je bitter van worden. Maar God zegt, ik wil die bittere wortel Die wortel die aan het groeien is, die wil ik uit jouw leven halen. Opdat je een frisse persoon wordt, een frisse christen wordt. Die bitterheid, waar komt dat uit voort? Misschien uit de verkeerde contacten die je hebt. Mensen om je heen die geen opbouwende gedachten hebben. Geen hemelse gedachten hebben. Laat ik dat zo maar eens even noemen. Mensen die van alles commentaar en kritiek hebben. En als jij in die kring zit, de Bijbel zegt dat door gehoor geloof ontstaat. En als je tussen die mensen verkeert, die nog om God of gebod houden, dan praten ze tegen je in. En dan kun je wel zeggen, ja, ik ben een christen en ik ben wel sterk genoeg. Dat is flauwekul, want langzamerhand wordt je geloof ondermijnd. Door al die negativiteit. En als je dan bitter wordt of teleurgesteld raakt, dan ligt het aan jezelf. De keuzes die je maakt in je leven, die zijn zo bepalend. En natuurlijk, op het moment dat je een keuze maakt in je leven, krijg je kritiek. Dat had Mozes al, dat had Job al, dat had Jezus al. En dat mogen wij meemaken. De keuzes die we maken, die wij in geloof ons voet op het water hebben gezet om die keuze aan te gaan. Dan heb je mensen die lopen te zeuren. Maar als je weet dat God je daarvoor geroepen hebt, dan mogen ze zeuren wat ze willen. Dat hebben we hier gezien in de tijd van Mozes. De mensen waren, ja, waar is het water? Hoe moet dat nou? He? En dan wijzen ze meteen naar Mozes. Nee, ze hadden naar boven moeten wijzen. Ze hadden God moeten aanroepen. God had al zoveel wonderen in hun leven gedaan. En ze hebben er geen fluit mee gedaan. En dan de keuzes. De keuzes die je maakt. In feite moet een ander ervan afblijven. In feite moet de keuze, ik noem eens wat, hè. Ik heb eens met zendelingen gesproken. Ik heb met Angelo gesproken. Je kent wel, zoon van broeder Wongso Semito. Hij zei, oom, weet je wat het probleem is? Ik maak die keuze op grond van Gods belofte. En weet u, de mensen begrijpen het niet. Dat ik met mijn vrouw en mijn 4 kinderen met €500 op zak naar Suriname gaan en verder niks heb. En de kritiek die je dan krijgt en hoe ondermijnend en scherp de kritiek is, dat is onverantwoord dat je dat doet. Begrijp je niet wat je kinderen aan doet? Je haalt ze uit de wilde van Nederland, in de ellende van Suriname. En hij zei, al die dingen zijn op mijn weg gekomen. Maar één ding wist ik zeker. Ik wist dat ik op de weg van de Heer was. En weet je wat de tragiek is van die christenen die om hem heen staan met die kritiek? Dan zeggen, eigenlijk hadden ze voor Angelo moeten bidden. Ja, ik noem dit als voorbeeld, omdat het zo ineens te binnen schiet. Je kunt bidden. En als je iemand in die keuze ziet en daar strijd over is, bid ervoor dat God een oplossing geeft. En hou op met mee te kraaien en mee te zeuren over hoe dit en ja, doe je dat wel goed en ben je wel verzekerd en ga zo maar door. Hè? De keuze die een mens maakt om achter God aan te gaan, daar moet je vanaf blijven. En dan is het een goede zaak. En het zou een zegenrijke zaak zijn als je voor die keuze, voor die van die persoon, en het kan in je persoonlijk leven zijn ook zo zijn, dat er mensen om je heen zijn die voor je bidden. Ik vraag me wel eens af, hè. Misschien mag ik het niet hoor, maar ik wil het toch in je midden leggen. Hoe vaak en hoeveel heeft u afgelopen week gebeden voor deze samenkomst. U hoeft uw hand u niet op te steken hoor. Maar hoe vaak hebt u het gedaan? Ik heb afgelopen week met broeder Andries gebeden. Omdat er iets in zijn leven heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. We hebben gebeden. En we hebben God gevoeld in ons midden toen ik hem met olie zalfde. Ik ervoer Gods geest op een machtige wijze. En weet u hoe dat komt? Niet omdat ik dat heb gedaan, maar omdat broeder Andries gehoor gaf in gehoorzaamheid aan zijn vrouw. En zei mijn vrouw, zei, ga naar de putstond en laat je de olie zalven. En weet u wat het andere punt is? Hij heeft dat niet afgewezen, dat is één. En het tweede punt is, hij stelde zich open dat God hem zou helpen. Daar gaan we om. Kijk, je kunt je wel openstellen voor adviezen, maar geloof je ook dat God je daarin dan helpt? Weet u? En ik ervoer het. Ik ervoer het toen ik met hem bad. Ik ervoer dat Gods geest over ons kwam. Op een bijzondere manier. Toen ik hem belde in de middag, ik zei, Andries, hoe heb je het ervaren? Hij zei, ik ben zo gezegend. Ik heb zo ervaren dat God in ons midden was. Ik zeg, ik ook. Ik ook. Lieve mensen, vanmiddag staat u misschien voor die bittere bron. En uw hart in paniek. En u gelooft misschien dan niet meer in God, want u verwacht dat de bron helder water zou hebben. Maar weet u, u had voor wonderen kunnen bidden. En Mozes deed het. Hij geloofde dat God een oplossing zou geven. En vertel mij nou niet dat het bij u niet werkt. Want dan zeg ik, dat is flauwekul. God is niet veranderd. God is dezelfde. God houdt van u. God heeft het beste met u voor. En als u in een fase van woestijn terechtkomt, dan wil God u wat leren. En dan zie je dat deze mensen die in de war in verwarring raakten, op een gegeven moment het wonder zagen dat het water vis werd. Doordat God ingreep en een mens gebruikte om dat hout in de bron te gooien. Bent u zo'n persoon? Wilt u zo'n persoon zijn? Dat u buren, uw kennissen, die stuk voor stuk, als ze Jezus niet hebben aangenomen, stuk voor stuk naar de hel gaan. Realiseert u zich dat? Realiseert u zich dat u een boodschap van behoudenis heeft? Realiseert u dat u een bron van levend water in u hebt? Om dat uit te delen aan de mensen die dorsten zijn. Die linie recta, als ze Jezus niet aannemen, naar de hel gaan. Broers en zusters, het bovennatuurlijke wat er gebeurt is Gods vrijheid. En zijn actie die daarop volgt is een blijk van liefde. God is niet een kroketautomaat. Een munt erin en dan komt er wat uit. God is een God die zegt, oké. Ik ken jouw probleem, ik ken jouw situatie. Je hebt het bij mij gebracht. Geef mij de tijd om daaraan te werken. Weet je wat er gebeurt? Als ik hier bid en daar de oplossing ligt, dan beginnen mensen al, zie wel, God, negatief te praten over God. En zie wel, hij luistert niet naar mij en dit en dat. En God heeft hier al de oplossing liggen. En hier haken ze los van God. Dat is toch zonde? Dat is toch jammer? Dat is toch jammer? God heeft een antwoord op uw problemen. Zijn wij in staat in moeilijke tijden God te danken. Beseffen wij dat God onafgebroken bij ons is? Beseffen we dat? God wil in iedere situatie die je meemaakt, wil Hij je iets leren. Willen wij leren? Willen wij leren? In iedere situatie waarin je terechtkomt, heeft God iets te zeggen aan je. Ben je bereid om te luisteren? Weet u? Als je die strijd doormaakt in geloof met God, wat een geweldige getuigenis heb je dan om het met God te delen. Ik heb u een mail gestuurd. Als u een getuigenis heeft, mail mij, dan plan ik het in. En ik zat achter de computer vanochtend. Ik heb gekeken, weer van voor naar achter en van achter naar voor. Ik dacht, misschien heb ik iemand gemist. En ik kwam tot de ontdekking dat niemand daarop ingegaan is. Hoe is uw relatie met God dan? Ik daag u uit. Ik daag u vanmiddag uit. Om je voet op het water te zetten. Ik daag je uit om te durven getuigen. Als dat maar één of twee woorden zijn dat je zegt, God, ik ben zo dankbaar. Om tegen je te zeggen, ja Ruud, dat is nu niet hoor. We gaan nu verder met de preek. Het is een zaak dat wij ook daarin bijtijds, als er gevraagd wordt, dat je je mail stuurt of dat je me belt en zegt, joh, plan me in. God is een God die zegt verderop, want die mensen waren natuurlijk allemaal beschadigd, teleurgesteld en ga zo dan maar door. Dan zegt God op een gegeven moment, ik ben uw heelmeester. De woestijn die u meemaakt, de stenen waarop u stoot, de verwondingen die u oploopt, de verwondingen, en ik vul maar in wat het kan zijn. Dan zegt God vanmiddag, ik wil uw heelmeester zijn. Ik wil u zegenen. Ik wil datgene uit uw leven weghalen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij de littekens uit uw leven weghaalt. En hij maakt, als je dat gelooft, maakt hij het bittere zoet in uw leven. God is de beste heelmeester voor lichaam en ook voor je geestelijke pijn. Artsen kunnen de duurste en de beste medicijnen voorschrijven, hoe nuttig ook het is. Maar het is alleen aan God gegeven, en let wel, om de teleurstelling en de bitterheid in je leven, om die uit je leven te halen. Dat kan geen dokter doen. Hij is bereid om de bitterheid, om die weg te halen. Artsen kunnen dat niet. Daarna kwamen ze in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En ze legerden zich daar aan het water. Ik zal er niet verder op ingaan, maar die 12 bronnen heeft te maken met de 12 stammen van Israël. Al die getallen die in de Bijbel genoemd worden, neem de moeite om daarin je te verdiepen. Want God heeft nog veel meer te zeggen dan ik nu met u deel. Elim betekent sterke boom. Sterke boom. Wilt u een sterke boom of zuil in Gods koninkrijk zijn en een oase voor anderen? God wil u daarvoor gebruiken. In Christus liggen deze mogelijkheden binnen handbereik. Vanmiddag wil ik u vragen, wilt u met mij meegaan naar Elim? Wilt u met mij meegaan om in die oase te geraken, waar de bronnen geweldig zijn en de bomen daar staan en de koelte op je afkomt? Wilt u met mij mee naar Elim? Wilt u dat? 1 Petrus 5 vers 7 zegt dit: werp al uw bekommernissen op hem. Hij zorgt voor u. Wat is dat geweldig. Het is geen theorie wat Petrus hier zegt. Hij heeft dingen ervaren in zijn leven. En hij komt tot de conclusie: werp al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Indien wij God op zijn woord durven nemen, zoals het hier staat, dan zal er geen bitterheid in ons leven komen. Wij zullen een oase zijn waar nog velen hun leven aan na een woestijnreis, dat ze lafenis vinden, dat ze warmte vinden, in die zin dat ze genade bij God vinden. Vanmiddag geldt wat Johannes 4 vers 10 staat. Jezus antwoordde en zeide tot haar, dat is die vrouw bij de bron: indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt met hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Bij Jezus is geen bitterheid. Bij Jezus ook geen bitter water. Want hij is de bron van het levende water. Door dit levende water heeft hij de situatie in Mara veranderd. Maar ook het leven van de vrouw bij de bron totaal veranderd. En weet u, ik wil dat u daarmee bezig bent. In alle situaties in je leven, hoe pijnlijk en hoe moeilijk het ook is, dat hij de oplossing heeft. Wij zingen wel eens het liedje: Christus het antwoord op al mijn hunkering. Christus het antwoord op al mijn nood. Redder en doper, wonderlijk geneesheer. Dat is die God die ik dien, die ik mag dienen, wie ik mag vertellen. En ik hoop dat u voor uzelf dingen oppakt en zegt: ik ben bij Mara en de bron waar ik uit put is bitter. Maar gelukkig zijn er mensen die voor mij bidden. En gelukkig zijn er mensen die mij wijzen naar het sterven van Jezus, dat in zijn striemen genezing is. Dat de bron die bitter is, door het kruishout levend water voortbrengt. Wat is het prachtig om dat allemaal zo te zien en te voelen, om dat ook in praktijk te brengen in je eigen leven. Het is niet zo dat het mij altijd voor de wind gaat. Maar één ding weet ik zeker: ik heb mijn vertrouwen op God gesteld. En ik bid zo dat u dat ook doet. Uw vertrouwen op God stellen. Ja, mijn broer, ik zie hem niet. Dat klopt. Ik ook niet. Maar ik heb wel vertrouwen in hem. Want ik lees zijn woord. En als ik die wonderen daarin lees, hoe geweldig dat is in mijn leven, dan wil ik het in mijn leven toe-eigenen. Het is niet een dode letter, maar de geest die levend maakt. Je moet de Bijbel niet lezen als een geschiedenisboek. Sommige mensen die hebben de Bijbel helemaal in hun kop zitten. Maar van Genesis tot Openbaring. Maar het woord doet er niks. En dat komt ook in de praktijk niet tot uiting. Maar weet u, als je zegt: Heer, ik lees dit hoofdstuk. Wilt u dat bevruchten met uw geest? Dat het woord levende woorden worden. En dat ik dat ervaren zal in mijn leven. Weet u, dan ga je dingen ontdekken. Je bent op ontdekkingsreis. En datgene wat je ontdekt, dat is zo geweldig in je geestelijk leven. Je kan natuurlijk in de dienst interessant doen en weet ik veel wat. Het helpt allemaal niks. Het gaat erom dat uw liefde voor God optimaal is. En dat daardoor de relatie met uw hemelse Vader optimaal is. Hij zorgt voor u. Datgene wat bitter is, dat geeft verandering. Hij geeft verandering. Opdat het levend water zal zijn. Johannes zegt, wie gelooft gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wilt u daar deel aan hebben? Wilt u daarmee aan de slag gaan, wat u gehoord heeft? U staat misschien voor de bron, Mara. Maar laten we na deze dienst, laat die bron een geweldig helder water zijn voor uw leven. Dat Gods geest optimaal in uw geest, in uw leven gaat werken. Dat uw geest gevoed wordt door het levende water van onze hemelse Vader.